PKOBP.pl. Hashtag zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O niespieszenie się ze zwalnianiem pracowników zaapelował w Trójce szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Weekend pokazał, że jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę z grozy sytuacji, mówi szef kancelarii premiera. Polscy lekarze i ratownicy pomogą Włochom w walce z pandemią. Trwa posiedzenie gospodarczego sztabu kryzysowego w formie wideokonferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, poinformowała na Twitterze kancelaria premiera. Senackie komisje już pracują nad tarczą antykryzysową. Przepisy mają zniwelować negatywne dla gospodarki skutki epidemii, m.in. chronić miejsca pracy. Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak zwrócił się do pracodawców, by zastanowili się, czy zwalniać ludzi. Jest szansa, że po Wielkanocy wrócimy do quasi-normalności, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia. Jego zdaniem w marcu jeszcze nie zobaczymy znaczącego wzrostu bezrobocia. To zwolnienia dopiero zobaczymy tak naprawdę w kwietniu. Ja natomiast nalegam, żeby pracodawcy zastanowili się, bo jest duża szansa na to, że część tych działalności gospodarczych powróci do częściowej działalności gospodarczej po świętach Wielkiej Nocy. Może częściowo przynajmniej uda nam się powrócić do jakiejś quasi-normalności. Może jednak jeszcze nie podejmują decyzji o zwalnianiu pracowników, tylko jednak poczekaniu i też zobaczeniu na to, co z tych rozwiązań z pakietu gospodarczego rządowego udałoby się wykorzystać dla nich, żeby oni przetrwali ten trudny okres. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała rano w Trójce, że rozwiązania tarczy antykryzysowej wejdą w życie 1 kwietnia. Kolejne 4 osoby zmarły w Polsce z powodu koronawirusa. W sumie liczba śmiertelnych ofiar epidemii w naszym kraju wzrosła do 26. Ministerstwo Zdrowia zarejestrowało 43 nowe zakażenia. Na COVID-19 choruje u nas 1905 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 4 osób zakażonych koronawirusem. Są to 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie. Wszyscy mieli choroby współistniejące. Resort przekazał także dane o nowych zakażeniach. Potwierdzone przypadki to m.in. 9 osób z województwa dolnośląskiego, 8 osób z województwa śląskiego i 6 osób z województwa lubelskiego. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówi w Polskim Radiu, że ostatni weekend jest dowodem na to, że nie wszyscy poważnie potraktowali wprowadzone w ubiegłym tygodniu obostrzenia. Dlatego, jak podkreślał, konieczne jest skuteczniejsze egzekwowanie przepisów. Minister dodał, że rząd nie wyklucza także wprowadzenia kolejnych ograniczeń. Cel jest jeden, zmniejszenie przyrostu osób chorych. Rządowy zespół, podobnie jak w dniach poprzednich, odbędzie się w formie wideokonferencji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kolejne przypadki złamania kwarantanny odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim. Ludzie nie stosują się też do zakazu zgromadzeń, mówi Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji. 3 mieszkańców Szczytna siedziało na jezdni i spożywało alkohol. Jak tłumaczyli, byli wolnymi obywatelami i mieli prawo robić co chcą. Nie chcieli dostosować się do tego zakazu, więc teraz odpowiedzą przed sądem za spożywanie alkoholu, złamanie zakazu grupowania się oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Przypadki złamania kwarantanny były też w Elblągu, Kętrzynie, Giżycku, Olecku i Gołdapi. Tym osobom grozi 30 tysięcy złotych grzywny. Polscy ratownicy i lekarze pomogą Włochom w walce z pandemią. Specjalny zespół zorganizowało Polskie Centrum Pomocy Medycznej, mówi szef organizacji Wojciech Wilk. Grupa 15 polskich lekarzy i ratowników medycznych z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej wylatuje dzisiaj samolotem wojskowym do Włoch, gdzie będą pracować w szpitalu polowym w okolicach miasta Brescia. Zespół wylatuje z Warszawy wczesnym popołudniem. Ratownicy i lekarze pozostaną we Włoszech do przyszłego czwartku. W tym kraju jest teraz prawie 95 tysięcy chorych i ponad 10 tysięcy śmiertelnych ofiar koronawirusa. W przygotowaniach do matury pomoże 4 program Polskiego Radia. Od dziś m.in. powtórki z różnych przedmiotów, mówi szefowa czwórki Hanna Dołęgowska. W stacji Nauka nadawanej od poniedziałku do piątku od godziny 11 do 12 w cyklu powtórki do matury z język polski to w poniedziałki, matematyka we wtorki, język angielski w środy, w czwartki powtórka do matury z wybranych przedmiotów, z fizyki, z języka niemieckiego, z biologii, z chemii oraz z WOS-u. Szczegóły znajdziemy na stronie czwórki, a na antenie zestawy ćwiczeń dla osób, które długo siedzą przy biurku, rady specjalistów, jak postępować w sytuacjach stresowych, jak pokonać tremę, czy nawiązać dobry kontakt z egzaminatorem. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Za nami piosenka Czas kwarantanny zespołu The Baumans. Twórcy to Zygmunt i zgubiłam to drugie imię. Zaraz znajdę. W każdym razie młodzi panowie, i August, oczywiście Zygmunt i August Bauman. Młodzi panowie, to nasza oczywiście piosenka dnia, Czas kwarantanny, jeszcze raz przypomnę tytuł. A teraz proszę państwa, program Trzeci Polskiego Radia ma rekomendacje także dla dzieci i młodzieży dotyczące na przykład książek. Tym razem polecać będzie Katarzyna Pruchnicka. Trójka poleca. Słuchacze Polskiego Radia znają Łukasza Modelskiego z anteny radiowej Dwójki i jego audycji Droga przez mąkę. Czytelnicy lubiący dobrą książkę z kulinariami w tle znają jego Piąty smak rozmowy przy jedzeniu, a ja polecam szczególnie książkę Dzieje się je. Mała historia kuchni. To opowieść Łukasza o zmieniającej się jak epoki kulturze stołu i gotowania. Od starożytnego Egiptu, czyli początków wielkiej kuchni, po najnowsze pomysły szefów kuchni rodem z filmów science fiction. Od pierwszego chleba, który upiekł się przypadkiem po jedzeniu z drukarek 3D. To wszystko znajdziemy w małej historii kuchni, fantastycznie zilustrowanej przez Adama Pękalskiego. Książka świeża, bo premierę miała 18 marca i apetyczna jak drożdżowe bułeczki. Komu poleca ją autor? Dla kogo jest książka Dzieje się je, czyli mała historia kuchni? No dla dzieci ona jest oczywiście. Może nie najmłodszych, ale takich, które już są zainteresowane literaturą non-fiction, powiedzmy. No bo to jest literatura non-fiction. To jest opowieść o historii i o tym, że historia to nie tylko bitwy, królowie, nie tylko polityka, że my wszyscy właściwie jesteśmy dziećmi historii. Mam nadzieję, że to widać, że to, co dzisiaj jemy, to są bardzo często wyniki albo długoletnich procesów, które możemy uchwycić jakoś w historii, albo potrawy niezmienne od stuleci czy tysiącleci nawet. Mnie to ciekawi. Wydaje mi się, że dobrze jest opowiadać dzieciom o tym, że historia jest bliżej nas niż nam się wydaje, że to nie jest jakiś przedmiot, który oglądamy zza szyby, że my w tym uczestniczymy, że wszystko podlega ewolucji, że nasze jedzenie również podlega ewolucji. Wreszcie, że historia to są ludzie, to są indywidualne przypadki czy pomysły. Starałem się w tej książce to zawrzeć. Sądzę, że historia kuchni czasami zresztą jest ciekawsza niż historia polityczna. Co do tego nie mam wątpliwości. No cóż, oceńcie państwo sami. O książce Dzieje się je opowiadali autor oraz Katarzyna Pruchnicka. Czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, czasem młoda Ewa wytłumaczyć pragnie wszystko, bo komisarz wszedł przez okno, a z poduszka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo, mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku, to na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek, za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Dziś King siedzi w celi i wspomina dobre dni. Napisał do papieża bardzo długi list. Świąteczną wysłał kartkę do samego prezydenta, lecz nikt o nim już nie mówi, nikt o nim nie pamięta. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. Właściwie nikt nie wiedział, czy King naprawdę żył. To King i Nosowska. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za Państwa maile, smsy na adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl i na numer 71335. Pan Jarek z Łodzi napisał do nas, że w Łodzi piękny, ale dość mroźny poranek. Miasto wygląda zupełnie inaczej. Puste ulice, puste autobusy i dobrze, ale dla niektórych jest to bardzo trudny okres niepewności o jutro. Trudno się z tym nie zgodzić, panie Jarku. Oczywiście też trudno coś zaradzić na taką sytuację teraz, kiedy jest jedna wielka niewiadoma, ale powiem państwu, że po pierwsze, już za kilka minut na pewno kilka słów otuchy będzie można usłyszeć od Grażyny Dobroń, jak wyciągnąć trochę dobra z całej tej trudnej sytuacji. A po godzinie 12, dokładnie około 12.45, będziemy też rozmawiać z psychologiem właśnie o takich naszych trudnościach tego dnia codziennego, niecodziennego. Jeżeli państwo mają pytania do psychologa, to zachęcam też, żeby je właśnie zadać za pośrednictwem mojego adresu mailowego. Ja chętnie je około godziny 12.45 przekażę psychologowi i odpowiemy na nie, myślę, na antenie. Są też dobre strony całej tej sytuacji, takie pierwsze jaskółki, które jednak może wiosnę czynią, a konkretnie nie jaskółki, tylko bociany. Napisała pani Dorota z Wielkopolski, że wita nas i pozdrawia serdecznie w tym trudnym czasie i jeśli chodzi o miły akcent, to w sobotę wróciły do nas bociany i zaakceptowały gniazdo po założeniu platformy na słup. Już od rana trwają porządki. Takie pierwsze, wiosenne. To pozdrowienie od pani Doroty. My także serdecznie pozdrawiamy. Na antenie oczywiście Trójki. Jest 25 minut po godzinie 11. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szerzej i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy, kartki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam matu, nie chcę handicapu, a dla mózgu papu, sól trapu łapu, chcesz to jest zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu. Ja mam inny pogląd, skąd inąd to nie błąd, inna skala, inny kąt, to straja się fala, która innym nie pozwala docic, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczyna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna

Nie wiem jak państwo, ale ja mimo, że mieszkam w górach, od początku marca jestem w samoizolacji. Jedynie spacer z psem po pustym lesie i raz na tydzień zakupy są sytuacjami, w których zmieniam krajobraz. Więc moje emocje nie są jakieś napięte. A czy państwo będąc w domu potrafią się sami nakręcić negatywnie? Pewnie, każdy potrafi, bo wirus paniki jest o wiele groźniejszy od realnego wirusa. Wówczas nie myślimy logicznie, tracimy kontrolę nad sobą i widzimy sprawę tunelowo, jak to mówią psycholodzy. Nie ma całości obrazu. Dlatego przypominam, że przyroda, także filmy, słuchanie odgłosów natury, śpiew, bycie i słuchanie, co każdy ma w domu do powiedzenia, proste rzeczy, one nie pozwolą nam się zafiksować i zwariować. Prestiżowa uczelnia amerykańska Harvard Medical School zaleca jogę i medytację w tych czasach jako sposób na złagodzenie stresu wywołanego pandemią. Z kolei naukowcy z Yale i Oxfordu ustalili, że na poprawę nastroju bardziej wpływa wysiłek fizyczny niż pieniądze. Tyle, że od 3 do 5 treningów w ciągu tygodnia, pół godziny do godziny. To, że ktoś pokonał dystans maratonu na własnym balkonie, to jest fantastycznie, ale to nie jest dla każdego. W domu zawsze jest co robić, no chyba, że ludzie są ze sobą, ale się nie lubią. Wspólne czytanie książki, gry, zabawy, czy kontakt na Skype'ie z rodziną, rozmowa telefoniczna. Warto składać te puzzle tak, żeby tej samotności nie było. Prowadzenie dzienników to jest coś specjalnego, bo wtedy emocje wywalamy na papier i już jest trochę tego mniej w środku, prawda? Już tak nie gniecie. No tak, ale ja jestem inny, powie ktoś. I do życia potrzebnym jest działanie, wyjście i tak dalej. Przechodzimy teraz test wytrzymałości i każdy z nas po swojemu musi sobie poradzić z tą sytuacją. Na wirusa nie ma leku. Rozwiązaniem jest wyłącznie nasz układ odpornościowy. Zacznijmy o niego wreszcie dbać, uważa dr Danuta Myłek, alergolog w miesięczniku Hipoalergiczni. Wirusy ani bakterie nie atakują zdrowych organizmów. To jest czas powrotu do kuchni, do gotowania w domu, żeby jedzenie było świeże, jak najmniej przetworzone, bez wypieków cukierniczych, ale dobre ciasto wskazane i margaryn, bez schabowych w panierce. Przynajmniej na czas epidemii zrezygnujmy z mięsa, uważa pani doktor. Od emocji zaczęłam i teraz czas znowu się im przyjrzeć, bo emocje wpływają na układ odpornościowy. Chroniczny stres osłabia odporność, a także, co wykazują badania Uniwersytetu w Pensylwanii, negatywny nastrój powoduje stan zapalny w organizmie. Ale są też dobre wnioski z badań. Nawet kwadrans śmiechu, dobrego humoru może obniżyć poziom stanu zapalnego. Czy to nie jest wystarczające, by zmienić podejście do życia i zacząć działać? Dla siebie, we własnej sprawie. My ludzie jesteśmy falą, jesteśmy częstotliwością, energią i wszystko wokół nas. Także jak zobaczyłam, że w szpitalu w Madrycie śpiewają mantrę lekarze i pielęgniarki, to oczom nie wierzyłam. Po co się śpiewa? Ano, żeby podwyższyć własną energię, a tym samym zwiększyć odporność. Te zmiany zachodzą na naszych oczach. U nas też się robi dużo dobrych rzeczy, całe mnóstwo przepisów kulinarnych na potrawy, na pieczywo, na zdrowe ciastka, pomoc psychologiczna online, medytacje wschodnich mistrzów na żywo. Też jest dużo medytacji dla serca. To wszystko służy przekraczaniu granic własnego rozumienia świata. Ta sytuacja dla nas też może być punktem zwrotnym. Właśnie w naszym myśleniu, kim jestem, co robię, co jest wartościowe. Prawdziwy sprawdzian z człowieczeństwa dzieje się właśnie teraz, bo jesteśmy wszyscy połączeni w miłości, w lękach, w stresie, w empatii, w marzeniach. Wszyscy jesteśmy dziejącą się zmianą na planecie Ziemia, więc pogody ducha pośród burz życzę. Pozdrawiam z Karkonoskiego Lasu, Grażyna Dobroń. Pani Grażyna Dobroń, o wielu różnych propozycjach dla państwa. Faktycznie tych propozycji jest mnóstwo. A z czego państwo korzystają? Co polecają innym? Co się u państwa sprawdza? Jakie mają państwo już może wypracowane patenty na ten czas? Proszę pisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl. 71335 to jest nasz numer SMS. Państwo dokładnie wiedzą, co słychać u nas w Trójce, ale co słychać u państwa? Proszę się tym z nami podzielić. Połączyła nas błyskawica, połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą, a wschodnim tępym, dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba, wszystkiego nam zawsze mało.

Bruce Springsteen i We Shall Overcome. To dla Państwa. A panu Pawłowi bardzo dziękuję za mail. Pan Paweł napisał do nas: ja radzę sobie z przymusowym siedzeniem w domu, pracą na podwórku, właśnie poprzez taką pracę. Garaż już wysprzątałem, a od dziś zacząłem prace porządkowe na podwórku. Z racji dużego ogródka, bo mam 2000 metrów kwadratowych, jest co robić. Mam drzewa, krzewy, które trzeba przyciąć i obejrzeć. No właśnie, marzec to przecież idealna pora na takie prace. No a właśnie taka praca na dworze dobrze robi na samopoczucie i ogólnie pozwala zapomnieć o całej sytuacji. Do sklepu chodzę rzadko. Jak już jestem, to kupuję więcej produktów, ale nie wyrzucam. Jeśli nie zjem, to żona mrozi na przykład wędlinę czy chleb. Jakoś trzeba sobie radzić. Do tego słucham Trójki, nawet na podwórku, bo włączam sprzęt grający w garażu i niesie się na placu i trochę po ulicy. Miłego dnia życzy nam pan Paweł. W takim razie pozdrawiamy i Pawła, pana i całe Radomsko. Mela Koteluk w Trójce. Proszę zostać dziś w domu i słuchać właśnie Trójki, tym bardziej, że po Akademii Pana Kleksa teraz czas na powieść dla dorosłych. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 11. O panu Franciszku mówiono, że robi rzeźby z piorunów. Kogokolwiek by zapytać o szkołę w Upirach, każdy zaczyna od tego, że tamtejszy nauczyciel, pan Franciszek, to ekscentryk, oryginał, a nadto człowiek obdarzony wielkim talentem albo zgoła nadprzyrodzoną mocą, o czym najlepiej świadczą owe rzeźby z piorunów. Piękne i tajemnicze, wykonywane przezeń w Pakamerze, w dworku, gdzie mieści się zarówno szkoła, jak i mieszkanie będącego już wdowcem pedagoga. Słyszało się pogłoski, jakoby ten osobliwy uczony łapał pioruny do słoja, używając do tego celu specjalnie skonstruowanego latawca z metalowym szpikulcem. Mówiono, że zna się na przyrodzie jak nikt, że rozmawia z drzewami, nie boi się ciemności ani lasu i przez to wszystko sam jest trochę straszny, choć w gruncie rzeczy dobry z niego człowiek. Przez wiele lat pan Franciszek był jedynym nauczycielem w Upirach. W pojedynkę prowadził szkołę, wykładając czterem klasom wiejskich dzieci wszystkie przedmioty, od języka polskiego, przez rachunki i przyrodę, po rysunki i muzykę. Zimą sam palił w kaflowym piecu, w kącie dużej jadalni przekształconej w salę lekcyjną, a wiosną i latem troszczył się o przylegający do dworku ogród. Jesienią całą uwagę przenosił Franciszek do sadu. Z dobrych, starych drzew, powtarzano już teraz, takich nie ma, zbierał jabłka i śliwki. Sam smażył powidła, częstował nimi gości, którzy odwiedzali go w dworku w zimowe niedziele. Sołtys często zaglądał, a niekiedy ksiądz. Jeśli zebrało się czterech, do późnej nocy grali w brydża w bibliotece, w której niestety nie było już książek, za to sporo miejsca zajmowały przetwory pana Franciszka. Popijali nalewki z dzikiej róży, pigwy, czarnego bzu, no i samogon od sołtysa. Kiedy wypili za dużo, co zdarzało się nierzadko, gra płynnie przechodziła w rozmowy o Polsce, to zaś nieuchronnie prowadziło do kłótni i otwarcia kolejnej butelki samogonu. Rano po takiej nocy pan Franciszek rozpoczynał lekcję w nader ponurym nastroju. Łatwo go było wyprowadzić z równowagi, a wtedy stawiał do kąta albo bił linijką po łapach. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać ten stan i każdy kulił się w sobie jak mógł, unikając wzroku nauczyciela, żeby tylko nie podpaść. Ale nie było rady. Franciszek musiał na kimś wyładować swoją złość, a powód zawsze się znalazł. Pozostawało czekać, aż zagniewany pedagog wróci do siebie, a wtedy znowu będzie się zachowywał jak przyjaciel, serdecznie zaglądał uczniom w oczy i słuchał, co mówią. A umiał słuchać tak, jakby rozmówcy mieli coś ciekawego do powiedzenia. Jakby to, co czują, widzą i przeżywają, zasługiwało na wysłuchanie. Choć przecież zawsze się uważało, że dzieci i ryby głosu nie mają. Więc wyciągali dłonie, na kogo tam akurat padło, i zaciskali zęby, kiedy linijka ze świstem cięła powietrze. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty. I przetrzymywali. W końcu to nie było takie straszne bicie. Wielu w domu dostawało gorsze baty na co dzień, też czasem za nic. Burza zaczynała mijać, kiedy wyczerpany nauczyciel opadał, sapiąc na krzesło. milczał przez jakiś czas, a potem zadawał wypracowanie na jakiś dziwaczny temat, na przykład odpowiedzialność jednostki względem społeczeństwa. Nawet ci, którzy umieli już pisać, nie mieli bladego pojęcia, jak się do tego zabrać, więc tylko udawali zajętych i bazgrali coś w zeszytach, podczas gdy pan Franciszek odpalał papierosa od papierosa, a wypalone kiepował w przymocowanej pod tablicą rynience na kredę. Ogród, poza tym, że stanowił wyjątkową ozdobę dworku, miał także zastosowanie dydaktyczne. Franciszek sadził na przykład fasolę, a kiedy kiełkowała, zabierał dzieciaki między grządki i tłumaczył im, dlaczego zalicza się ją do roślin motylkowych. Chciał, żeby to na własne oczy zobaczyły. Pokazywał, że przyroda jest rytmiczna, jak piosenka. Że ta piosenka samą siebie stwarza. Pokazywał, że naturalne formy powtarzają się w różnych zjawiskach, co czasem odzwierciedla głębsze pokrewieństwo, a kiedy indziej ogranicza się do zewnętrznej, estetycznej tylko zbieżności. Co to znaczy? To znaczy na przykład, że skrzydełka małej fasoli służą do czegoś innego niż skrzydła motyla czy muchy. Chociaż i tu u owada i u rośliny występuje ich para. To się nazywa symetria. Ale, jak już powiedziano, to, co tak samo wygląda, nie zawsze do tego samego służy. Mała fasola nigdzie nie poleci, czy tak? Śmiali się. Niezły był z nim ubaw, kiedy miał dobry humor. Albo zachęcał. Popatrzcie na siebie. Czy ludzkie ciało jest symetryczne? Czy i u was niektóre części występują parami? Ręce! Krzyczał jeden. Nogi! Podpowiadał inny. Oczy i uszy! Zgłaszał jeszcze ktoś. I dziurki w nosie, i płuca, i nerki! Uzupełniał pan Franciszek. Kiedy fasola trochę podrosła, wyrywał roślinkę z ziemi, składając małą ofiarę na ołtarzu nauki i pokazywał niewielkie zgrubienia na korzeniu. Tłumaczył, że w takich zgrubieniach zazwyczaj gnieżdżą się bakterie, stworzenia tak małe, że gołym okiem wcale ich nie widać, a mimo to bywają niebezpieczne. Ale akurat te na korzeniu fasoli niebezpieczne nie są, tylko wręcz przeciwnie, potrzebne. Po co? Żeby roślina mogła przyswajać z powietrza azot, element jeszcze mniejszy od bakterii, występujący także w ciele człowieka. Chciał, żeby zrozumieli, że w przyrodzie wszystko ze wszystkim się łączy. Nawet człowiek i fasola mają ze sobą coś wspólnego. Bardzo ich to rozśmieszało, ale z drugiej strony nie dało się takiej lekcji zapomnieć. Kiedy zakwitały żonkile, kazał długo przyglądać się kwiatom. Żeby coś naprawdę zobaczyć, potrzeba czasu, tłumaczył. A kiedy uznał, że już wystarczająco długo patrzyli, pytał, jakie one są. Ktoś mówił... Żółte. Ktoś inny... Piękne. Wstydzili się tych swoich odpowiedzi, bo czuli, że to nie wystarczy. Ale on, jeśli był w dobrym humorze, umiał podchwycić to, co powiedzieli i przerobić na kolejne, ciekawsze pytanie. Żółte i piękne. Ale dla kogo? Prowokował. Czy tylko dla ludzi? Kolor kwiatów przyciąga owady. Czy to znaczy, że owadom podobają się kwiaty, a kwiatom owady? Czy owady sądzą, że kolor żółty jest piękny? Nic nie sądzą? Nie myślą? Ale co to znaczy myśleć? Tak im umiał w głowach zamieszać, że w końcu niczego nie byli pewni, ale kiedy potem patrzyli na żonkile i uwijające się wokół nich pszczoły i trzmiele, dostrzegali coś, co wcześniej im umykało. Pracowitą krzątaninę stworzeń żyjących jak ludzie, pełnią skomplikowanego nieraz życia, mających swoje sprawy i swoje problemy, prowadzących rozmowy w językach, których ludzie nie tylko nie rozumieli, ale nawet nie słyszeli. W klasie, pod mikroskopem, oglądali roślinne tkanki, miękiszową, okrywającą, twórczą. Odkrywali jeszcze jeden wymiar tego, o czym wcześniej umieli tylko powiedzieć, że jest piękne. Wszystkie te cuda dzieją się na waszych oczach, przypominał nauczyciel.